رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں ایک نوجوان دولہا زیارت کے لیے حاضر ہوا. آج ہی اس کی شادی ہوئی تھی. ملک الموت بھی اتفاق سے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا والہ صلوات و سلام کے پاس موجود تھے. اس جوان کو دیکھ کر ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ صلوات و سلام نے کہا، اے داؤد یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ ایک مسلمان ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے. حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے داؤد اس دولہے کی زندگی صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا داؤد علی نبینا والہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہوئے. خیر 6 دن تو کیا گزرنے تھے، 7 مہینے گزر گئے مگر وہ دولہا جو تھا وہ صحیح سلامت رہا. اور یہ 7 مہینے کے بعد ملک الموت جب پھر سیدنا داؤد علی نبینا والہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے استفسار فرمائے کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ صرف 6 دن کی اس کی عمر باقی ہے، مگر 7 مہینے ہوئے ابھی تک یہ تو حیات. تو انہوں نے کہا کہ میں نے صحیح کہا تھا، دراصل بات یہ کہ جب 6 دن پورے ہو گئے اور میں نے اس کی روح قبض کرنا چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل میرے اس بندے کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ جب حضرت داوود علی نبینا والہ الصلوۃ والسلام سے مل کر باہر نکلا تو وہاں اس نے ایک محتاج فقیر کو پایا تو اپنی زکات اس کے حوالے کر دی، اس محتاج کا دل خوش ہو گیا اور اس نے اس کی درازی عمر کی دعا کی اور ساتھ میں یہ بھی دعا کی کہ یہ حضرت داوود علیہ السلام کا رفیق بنے، ساتھی بنے. میں نے اس کی دعا قبول فرما لی، اس لیے اب میں نے اس کے 6 دن کو 60 سال سے بدل دیا، مزید 10 سال بڑھا دیے، لہذا تم یہ مدت یعنی 70 برس پورے ہونے تک اس شخص کی روح قبض نہ کرنا. مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں نے اس کے لیے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ جنت میں داوود کا رفیق ہو. حضرت سیدنا داوود علی نبینا والہ الصلوۃ والسلام کا وہ پڑوس پائے، ساتھی بنے. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس رحمت بھری مدنی حکایت سے ہمیں بے شمار مدنی پھول چننے کو ملے. ایک تو یہ کہ بزرگوں کی زیارت، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور پہلے کے لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے عمر بڑھتی ہے، اور جس کو ہم نے خیرات دیا اس کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کر دے تو دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کی زبان سے دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ جو غیبت میں دعا کرے، پیچھے سے دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو روایتیں احسن الریال آداب دعا میں بھی ہے، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی یہ کتاب ہے احسن الوعاء، اس میں بھی ہے کہ مسلمان کے لیے کہ یہ تو اس زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہیں کیا، یعنی دوسرے سے دعا کروائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ چپکے سے دعا کر دے پیچھے پیچھے سے، وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. مگر ہمارے یہاں تو کچھ انداز دوسرا ہے. ہمارے یہاں جب تک ہم کسی کا نام لے کر دعا نہ مانگے وہ مطمئن نہیں ہوتا. یہاں تک کہ ایک بار ایک شخص مجھ سے بہت ناراض ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس کے منانے کے لیے اس کے گھر گیا. اس کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے بچی کے لیے دعا کے لیے مجھے پرچی دی ہوگی، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. یہ بتایا کہ اس نے پرچی دی تھی اور آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی تو ناراض ہو گیا اور اس نے ماحول چھوڑ دیا. میں گھر پہ چلا گیا اس کے منانے کے لیے، تو اس نے بتایا میری بچی بہت بیمار تھی اور آپ کو میں نے پرچی دی، آپ نے دعا نہیں کی، میرا دل ٹوٹ گیا اور بچی ٹھیک ہو گئی. یہ بھی اس نے کہا کہ بعد میں بچی میری ٹھیک ہو گئی. تو میں نے کہا یار یہ کیا ضروری ہے کہ میں اسپیکر پر دعا کروں، تم سنو کبھی تم مطمئن ہو. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے وہ پرچی پڑھ کر تمہارے لیے چپکے سے دعا کر لی ہو؟ اور یہ بارہا میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی دعا کے لیے مجھے کہتا ہے یا پرچی میں پڑھتا ہوں تو اکثر میں چپکے سے دعا کر لیتا ہوں. اب یہ کہ اس کو پتا چلے تو یہ مطمئن ہو، کیونکہ میں نے پڑھا ہے احسن الریال آدابی دعا پڑھے، دعا کے آداب پڑھنے چاہیے، سب کو سیکھنے چاہیے. کہ یہ بالکل یعنی کہ روایتیں اس میں ہیں کہ مسلمان کے لیے جو اس کی غیبت میں یعنی پسے پشت پیچھے سے دعا جو مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. پیچھے سے دعا مانگنا، چپکے سے دعا مانگنا کہ جس کے لیے دعا مانگی اس کو پتا بھی نہ چلا، یہ مقبول ہے. قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی کہ یہ جلدی قبول ہوگی دعا. تو اس لیے چلو اس لگے ہاتھوں یہ بات بھی آ گئی کہ آپ نے کبھی کسی کو پرچی دی ہو یا دعا کے لیے کہا ہو اور اس نے آپ کے سامنے دعا نہ کی ہو تو یہ اس کے بارے میں بدگمانی نہ فرمائیں کہ اس نے میرے لیے دعا نہیں کی اور ناراض ہو جائے. نہیں, آپ نے پرچی دی اور اس نے واقعی دعا نہیں بھی کی تو آپ کی پرچی سے اس پر واجب نہیں ہو گیا تھا کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے ہی کرے. وہ دعا کرے تو اس کا احسان ہے, نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. جیسے مجھے آپ دعا کے لیے کہہ دیں اور میں دعا نہ کروں, بھول جاؤں یا ارادتن بھی نہ کروں تو شرعاً مجھ پر گناہ تو نہیں ہے نا. میں کروں تو میری آخرت کا فائدہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. میں دعا مانگوں گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا اور جس کے لیے دعا مانگوں گا اگر اس کا تو اگر فائدہ ہو یا نہ ہو مجھے تو ثواب ملے گا دعا کرنے کا. تو اس لیے بھی مجھے دعا کرنی چاہیے. اس طرح آپ کو جب کوئی کہے کہ دعا مانگنا تو آپ پھر یہ کہ جیسے میں کبھی دعا کے لیے کسی کو کہتا ہوں تو سننی پڑتی ہے مجھے, حالانکہ یہ روایتیں اعلی حضرت کے والد صاحب نے نقل کی ہیں کہ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا. ظاہر ہے کہ میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا, اپنی زبان سے تو آدمی بے احتیاطی کرتا ہے, معاذ اللہ غیبت, چغلی, جھوٹ, گالی, دل آزاری, پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں زبان سے. لیکن دوسرے کی زبان ہمارے حق میں تو پاک ہے نا, کہ ہم نے اس سے تو گناہ نہیں کیا ہوتا. تو اس لیے اس پاک زبان سے ہمارے حق میں دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوگی. تو اب میں جب کسی سے کہتا ہوں کہ دعا کرو تو وہ لیکچر شروع کر دیتے ہیں, او جی میں گناہ گار ہوں تو فلا ہے تو میں کس قابل ہوں, میں کیا کروں آپ کے لیے دعا. تو یہ نہیں, بلکہ ہمیں ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے. میں خود اپنے پیر و مرشد کے لیے دعا کرتا ہوں. تو دعا کو آپ نے سمجھا کیا؟ آپ مجھے کبھی سامنا ہوگا تو سلام کریں گے کہ نہیں کریں گے نا؟ بلکہ یہاں تو حالت یہ ہے کہ میں جب ٹیلی فون کسی کا اٹینڈ کروں السلام علیکم کہوں اور اگر میں اپنا نام بتا دوں تو پھر سامنے سے وعلیکم السلام کے بجائے السلام علیکم گھبرا کے کہہ دیتے ہیں. تو آپ جب مجھے سلام کریں گے تو کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ السلام علیکم یہ دعا ہے؟ سلام تو آپ نے کر دیا, دعا تو کر دی. پھر آپ نماز میں جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے معنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو, تو اور نیت یہ کرنی ہے کہ آپ صف میں جب تو سیدھی طرف سلام پھیرتے ہو, جتنے سیدھی طرف مقتدی ہیں ساتھ ہی فرشتے بھی, ان کی نیت کرنی ہے, مستحب ہے کہ نیت کرے. تو اب آپ نے تو فرشتوں تک کو بھی سلام کیا, فرشتے تو ہی معصوم. تمہارا لیے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ آپ کی کہ میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے اور ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے. گناہگار ہو گیا اگر بالفرض کوئی گناہگار ہے, بلکہ ہم سبھی گناہگار ہیں, آپ تو ہو یا نہ ہو میں تو یقیناً گناہگار ہوں, تو ہم کو دعا کرنی چاہیے اور دعا کرنا عبادت ہے, بلکہ عبادت کا مغز ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس فقیر کو جب خوش کیا اس دولے نے دے کر کچھ, اس فقیر نے دعا کر دی اور اس کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالی نے اس کی عمر جو بالکل ختم ہونے لگی تھی, چھ ہی دن باقی رہ گئے تھے اس کی خوشیوں کے, شادی نہیں ہوئی تھی, اور اللہ تعالی نے اس کو 70 سال مزید اس فقیر کی دعا سے عطا کر دیے, اور مزید اس نے فقیر نے اس غریب مسکین نے یہ دعا دے دی کہ جنت میں داؤد علیہ السلام کا, کیونکہ وہ امتی تھا, غلام تھا, تو داؤد علیہ السلام سے محبت بھی کرتا تھا اور امتی کو نبی سے محبت ہوتی ہے اندر اسٹوڈنٹ, تو ان کے ساتھ جنت میں بھی رہیں, یہ دعا کر دی اور اللہ نے قبول کر لی کہ یہ اب داؤد علیہ السلام کے ساتھ رہے گا جنت میں. کتنی بڑی بات ہے. تو اس سے ہمیں یہ مدنی پھول ملے کہ دوسرے کی زبان سے جو دعا ملے وہ ہمارے لیے قبول ہے, اللہ کی راہ میں دینے سے عمر بڑھتی ہے, اور کسی کا دل خوش کر دے غریب کا اور وہ غریب دعا کر دے تو وہ دعا بھی مستجاب ہوتی ہے, اور کسی کا ہم دل خوش کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے, اور کسی بزرگ کی ہم زیارت کریں اس کے آداب کے ساتھ تو وہ بزرگ بھی خوش ہوتے ہیں. جیسے داؤد علیہ السلام خوش تھے, جبھی تو رنجیدہ ہوئے کہ بیچارہ 6 دن کے بعد فوت ہو جائے گا, اور یہ آپ نے فرمایا بھی ملک الموت سے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ مجھ سے ملے بغیر اپنی دلہن کے پاس جائے. تو اس لیے اچھوں سے نسبت جو ہے یہ ضرور رنگ لاتی ہے، دنیا اور آخرت کے فیوز و برکات ہمیں دلاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ حکم بھی ہے، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے سچوں سے مراد ظاہر ہے کہ یہ اہل اللہ، نیک لوگ، اچھے لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، ایسوں کے ساتھ محبت رکھیں۔ حدیث پاک میں المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں آ گئے سو آ گئے، اور یہ دعوت اسلامی الحمدللہ اچھوں کی اچھی مدنی تحریک ہے، اور جو اس اچھی تحریک میں آ جاتا ہے الحمدللہ، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بارہا دیکھا ہوگا کہ جو اس اچھوں کی اچھی تحریک میں آ جاتا ہے خود بھی اچھا بن جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس مدنی تحریک میں آنے کے بعد پلٹ جاتا ہے، یعنی مدنی ماحول کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بعض اوقات اچھائیوں سے محروم ہونے لگتا ہے۔ نمازوں میں سستی آنی شروع ہوتی ہیں، سنتوں میں سستی آنی شروع ہوتی ہیں، امامہ اتر جاتا ہے، معاذ اللہ داڑھی بھی بعض اوقات اتر جاتی ہے، یہ بھی بارہا جو اسلامی بھائی ان کا مشاہدہ ہوگا۔ تو اس لیے اچھوں کی اس اچھی مدنی تحریک سے ہمیں ہر وقت وابستہ رہنا چاہیے۔ یہ مدنی تحریک اس لیے اچھوں کی اچھی تحریک ہے کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اچھی اچھی محبت کا ہمیں یہ اچھی اچھی تحریک درس دیتی ہے، اور اس اچھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے ہمیں مضبوطی سے وابستہ کرتی ہے۔ تو یہ اچھوں کی اچھی مدنی تحریک کسی طرح بھی چھوڑنے والی نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی یہ اچھوں کی اچھی تحریک ہم سے نہ چھوٹے، یہ ہمارا ذہن بنانا چاہیے۔ چاہے کسی سے ہماری ناراضگی ہو بھی جائے، ہمارے علاقے کے ذمہ دار سے ناراضگی ہو جائے، نگران سے ناراضگی ہو، بلکہ مجھ سے ناراضگی ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ اچھوں کی اچھی تحریک پھر بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو اگر میں آپ سے ناراض ہو گیا یا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، تب بھی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دعوت اسلامی سے چھٹی ہو گئی۔ نہیں، دعوت اسلامی آپ کی اور آپ کے باپ کی ہے۔ ایک محاورہ ہے نا کہ میری اور میرے باپ کی ہے، تو دعوت اسلامی میری اور میرے باپ کی ہے۔ یہ ذہن بنا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے دعوت اسلامی سے نہیں چھڑا سکتی۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الى اللہ، صلوا علی الحبیب۔ تو اس لیے آپ دعوت اسلامی والے بن کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کے طریقے کار پر دین کی خدمت کرتے رہیں، تو یہ بہت بڑی تحریک ہے آپ کے سامنے۔ اور دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا اسلام کی، اہل حق کی سب سے بڑی تحریک ہے الحمدللہ۔ تو اس کا کام کرتے رہیں۔ چلو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ بیان بھی کرنا نہیں جانتے، امامہ شریف بھی آپ سے نہیں پہنا جا رہا، زلفیں بھی نہیں رکھی جا رہی، تب بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا کام دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کو دعوت اسلامی والا پھر بھی کہلانا ہے، جبکہ دعوت اسلامی کے طریقے کار سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں، دعوت اسلامی کے طریقے کار کے مطابق اس سے خوش ہیں، اور اطاعت میں آپ جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے دعوت اسلامی کا، پھر بھی آپ دعوت اسلامی والے ہیں۔ تو ایک آپ کو چھوٹا سا کام میں بتا دیتا ہوں، بظاہر چھوٹا سا لیکن وہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کی میں آپ کو اس مثال سے سمجھاؤں، اس واقعے سے، سچے واقعے سے سمجھاؤں۔ ہند کے ایک اسلامی بھائی نے تحریر بھجوائی کہ ہمارا سارا گھر جو تھا بے عملی کی لپیٹ میں تو پہلے سے ہی تھا، چار کمروں میں ٹی وی رکھے ہوئے تھے، چار کمرے اور چاروں میں ٹی وی، گناہوں کی لپیٹ میں پہلے سے ہی تھا۔ اس پر شیطان نے اور ستم یہ ڈھایا کہ بد مذہبوں سے ہمارے مراسم قائم کروا دیے، تو اب عمل پہلے ہی خراب تھا، عقیدے بھی خطرے میں پڑنے لگے۔ ایک بار میری ماں نے بولا کہ میرا چھوٹا بھائی 17 سال کا دعوت اسلامی کے اجتماع میں جانے لگا ہے، تو اس کا بیان ہے کہ بجائے متاثر ہونے کے لیے مجھے اپنا غصہ آیا اس پر کہ اچھا یہ ان لوگوں کے پاس چلا گیا ہے، اب تو میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا، تو میں نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ چند روز کے بعد میرے اسی چھوٹے بھائی نے، حالانکہ ہماری بات چیت بند تھی، یہ ایک کتاب لے آیا، اس پر لکھا ہوا تھا فیضان سنت۔ وہ کتاب لے کر یہ بیٹھ گیا اور سب گھر والوں کو بولا کہ میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ میں کیوں بیٹھوں، میں تو ہٹ گیا، مگر دوسرے گھر کے افراد جو تھے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ اس نے وہ کتاب کھولی اور کچھ دیر اس میں سے اس نے پڑھا، پھر بند کر کے رکھ دی۔ چند روز تک میں اس کا یہ تماشا دیکھتا رہا کہ یہ، اور میں نہیں بیٹھتا تھا، مجھے تو اس پر بہت غصہ تھا، میری تو بات چیت بند تھی، کہ یہ کتاب کھول کر ان سب گھر والوں کو پڑھ کے سناتا تھا اور سب دلچسپی سے سنتے تھے۔ آخر میرے دل میں ایک بار خیال آیا کہ یار میں بھی تو سنوں کہ یہ اس کتاب میں یہ کیا پڑھ کے سناتا ہے۔ آخر ایک دن میں بھی جب وہ کتاب کھول کے بیٹھا تو میں بھی پاس بیٹھ گیا اور کان لگا کے سنا، تو اس نے تو اللہ کا نام بھی بڑے ادب سے لیا، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی احترام سے لیا اور حدیثیں سنائی اور ایسی ایسی باتیں سنائی جو میرے دل کو چوٹ کر گئی اور آج تک میں نے سنی نہیں تھی۔ مجھے تو خود ہی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ یہ تو کچھ میں رونگ نمبر مجھے لگا ہے، یہ تو صحیح باتیں بتا رہا ہے میرا بھائی۔ پھر دوبارہ بیٹا سیوارا بیٹھا میں ان کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ اس گھر درس کی برکت سے ہمارے سارے گھر میں مدنی ماحول قائم ہوا۔ تو میٹھے میٹھے صاحب بھائیو، یہ ڈیوٹی آپ بھی سنبھال لو، آپ سے بیان بھی نہیں ہو سکتا بالفرض، اور کام اگر نہیں بھی ہو سکتے تو کم از کم گھر درس ہی سنبھال لو، روزانہ گھر درس آپ جاری کر دو، پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، اپنی باجی سے پڑھوا لو، بھیا سے پڑھوا لو، امی سے، ابو سے، گھر کے کسی بھی فرد سے آپ پڑھوا، زیادہ دیر بھی نہیں۔ بسم اللہ کے حروف 7 ہیں، تو بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے 7 منٹ کا گھر درس آپ شروع کر دو۔ پیٹ کا قفل مدینہ، فیضان بسم اللہ، فیضان رمضان میں بہت سے ابواب ہیں، اس سے ہی آپ نے جو بیانات کے رسائل ہیں مکتبۃ المدینہ جو رسائل شائع کرتا ہے، اس سے آپ گھر درس کی ترکیب بنا لیجئے اور ڈیلی گھر درس کیجئے۔ چلو جمعہ رات کو بالکل موقع نہیں ملا، جمعہ رات کو بھی آپ تو دیر سے ہی آتے ہیں، ظاہر دن بھر آپ کو موقع ملتا ہے، تو رات کو تو درس دینا ضروری نہیں ہے، تو دن کو بھی دے سکتے ہیں، اگر فجر میں سب جمع ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، دوپہر کو کھانے کے ٹائم پہ، چائے پانی کے ٹائم پہ جب سب کو جمع کر کے نہیں بیٹھتے، ایک تو بیٹھے گا، ایک کو ہی سنا دو، لیکن آپ اگر سنجیدہ رہو گے نا تو اس کی برکت سے گھر میں سے کسی نہ کسی کو آپ پر رحم آ جائے گا کہ اللہ یہ کیسا تھا جو ہر وقت ہم سے الجھتا رہتا تھا، اس کو اللہ اور رسول کی باتوں سے اتنا پیار ہو گیا۔ بس شرط ہے کہ آپ سنجیدہ ہو، آپ کی کر کے ہنستے ہوں گے یا آپ ان کو چھاڑتے ہوں گے کہ تم نہیں سنتے ہو، دبا ہو جاؤ، بولو کچھ بھی نہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ تو پھر گناہ ہو جائے گا، ماں باپ کو ڈانٹو گے تو، کہ آپ کا درس سننا ان پر فرض یا واجب تو نہیں ہے، تو اس لیے آپ ان سے ان کی دلداری بھی نہ ہو اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ، بے شک آپ رو رو کے درس دو، رو رو کے درس دو گے تو یہ پگھل جائیں گے، ماں آپ کو منانے کے لیے آ جائے گی، بیٹا رو مت رو مت، میں بیٹھتی ہوں، چل بیٹا کیا بولتا ہے، چل مجھے سنا، پھر وہ باجی کو بلائے گی تو بھیا کو بلائے گی تو پپو کو گنڈو کو سب کو جمع کر لے گی۔ یہ امی تو آپ کو پتا ہے وہ تو تھانے دار ہوتی ہے نا، گھر کے مالکہ ہوتی ہے اکثر، تو سب کو بلا لے گی اور انشاءاللہ آپ کا گھر درس چل پڑے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو کون نیت کرتا ہے گھر درس کی؟ انشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالی آپ کو استقامت دے۔ آپ سب نے میرا دل خوش کر دیا. اے اللہ انہوں نے میرا دل خوش کر دیا, تو بھی ان سب سے خوش ہو جا, ان کے صدقے مجھ سے بھی خوش ہو جا. یا اللہ مجھے اور ان کو اور جو جو گھر درس دیتے ہیں یا دیتی ہیں ان سب کو اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. امین بجاہ النبی الامین. اے اللہ جو رہتی دنیا تک دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے گھر درس کی ترکیب کرتا رہے گا, ان سب کے حق میں بھی میری یہ ٹوٹی پھوٹی دعا قبول کر لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں گھر درس کا میں نے آپ کو بول دیا, اس کا مطلب اب یہ کہ سارے کاموں کی چھٹی ہو گئی, یہ مراد نہیں ہے. قافلوں میں سفر تو کرنا ہی ہے, گھر درس کا جذبہ اس سے بڑھے گا نا. نیکی کی دعوت, علاقائی دورہ یہ بھی کرنا ہے, مدنی انعامات تو ہمیں متقی بنائیں گے انشاءاللہ, وہ تو چھوڑنے والے ہیں بھی نہیں. اسی طرح جو بھی اپنے دیگر مسجدوں کے درس ہیں, بازار کے درس ہیں, جو بھی مزید دعوت سبھی کام کرتے رہے ہیں آپ, وہ تو جاری رکھنے, بلکہ ان کو مزید بڑھانا ہے. گھر درس میں میں نے دیکھا کہ کوتاہی بہت پائی جا رہی ہے, اور یہ مدنی بہار میرے پاس ابھی حال ہی ہند سے آئی ہے, تو میں نے کہا چلو موقع اچھا ہے کہ اس ہند کی مدنی بہار آپ کو سنا کر گھر درس کے لیے تیار کرنے کی کوشش کروں, تو مجھے انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا, انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو باقی دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھنے ہیں, اور گھر درس کا اضافہ کرنا ہے. ہمارے تنظیمی کام گھٹ نہیں رہے, الحمدللہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو جو جو کاروبار وسیع ہوتا ہے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, تو الحمدللہ اپنا سنتوں کا کاروبار وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کام الحمدللہ دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی کی طرف گامزن ہے الحمدللہ. تو گھر درس کا پہلے سے بھی مدنی انعام میں موجود ہے, اور ایک تعداد ہے جو کر بھی رہی ہے, لیکن سستی کا بھی اس میں کافی مظاہرہ دیکھا اس طرح بھائیوں کا, تو اس لیے وہ بولتے قافلے میں اجازت نہیں ملتی, تو یوں نہیں ہوتا, تو ہمیں گھر والے چھوڑتے نہیں ہیں, فلاں نہیں کرتے. تو اگر آپ گھر درس کرو گے نا انشاءاللہ تو ان کا ذہن بنے گا, تو مدنی قافلوں کے لیے راہیں کشادہ ہو جائیں گی, آپ کے لیے آپ کو اجازتیں ملنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ اچھی جگہ جا رہا ہے, والدین مطمئن ہو جائیں گے. اس طرح والدین کے ہاتھ چوما کرو, پاؤں چوما کرو امی کا, کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کے والدین کے دل میں آپ کی محبت مزید بڑھے گی, اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی کہ میرا لال اچھی جگہ جا رہا, کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ یہ میرا ہاتھ چومتا, یہ مجھے جھاڑ کر جواب دیتا تھا, کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا, آج نیچی نگاہیں کر کے سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور میرے پاؤں چوم لیتا ہے. اتنا فرق پڑ گیا, تو جا بیٹا قافلے میں سفر کر, چل تو درس دے میرے, کیا اتنی جلدی ختم کر دیتا درس, تھوڑا اور بڑھا دے, کل کیوں درس نہیں دیا تھا, بیٹے چھٹی مت کیا کر, ہم کو اللہ رسول کی باتیں سنایا تھا. پھر انشاءاللہ یہ کیفیات شروع ہو جائیں گی, آپ کوشش کرو گے تو انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, دراصل میں نے بیان کا موضوع رکھا تھا بڑی عمر پانے کے نسخے, بڑی عمر پانے کے نسخے. اس کے لیے لوگ بہت ترستے ہیں نا, پولیو کے انجیکشن بچپن سے لگا دیتے ہیں, کالی کھانسی کے انجیکشن گھونپ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں کہ بچہ جی جائے, تکلیفیں بھی نہ ہو. بڑی عمر پانے کے لیے دیکھو نا, مرنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے, 100 سال کا بوڑھا بھی جو ہے وہ بھی مرنے کے لیے تیار نہیں. میرے پاس تو آتے ہیں نا ضعیف بوڑھے بےچارے آتے ہیں, وہ بولتے ہیں تنگ دستی بہت ہے, یا کوئی بولتا ہے روزی میں برکت ہو جائے. سرمایہ دار بھی جب آتے ہیں تو بولتے ہیں روزی میں برکت کے لیے دعا فرماتے ہیں. ان بےچاروں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جب اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو اب ہم دعائے مغفرت کی بھی تو ترکیب کرنا. میرا وہ پروجیکٹ پورا ہو جائے, یہ عمارت ہم نے شروع کی ہے عمارت بن جائے, ہمارے مکان کا کام رکا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے. اللہ کے بندے مکان تو بنتا رہے گا اور ٹوٹتا رہے گا پھوٹتا رہے گا, وہ مکان والا قبر کے اندر چلا جائے گا. جنت کے مکان کی تلاش میں رہو, جنت میں مکان کیسے ملے, جنت کا محل مل جائے بس اس کی جستجو رہے. دنیا کا مکان تو مل ہی جاتا ہے, سر چھپانے کی جگہ تو بالآخر مل ہی جاتی ہے. کرائے کا مکان ہے تو مالکانہ حقوق چاہیے, ہماری یہ دوڑ ہوتی ہے. چھوٹا مکان ہے تو بڑا مکان چاہیے. کاش جنت کے عالی شان محل کی طرف ہمارا رخ ہو جائے. دنیا کے پلاٹ کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں, کاش جنت میں کوئی ہمیں قطعہ محبوب کے صدقے میں نصیب ہو جائے. جنت میں محبوب کے صدقے میں کوئی کونا نصیب ہو جائے, خدا کی قسم وہ کونا ایسا ہوگا کہ کائنات کے سارے محل اس کے سامنے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو جنت کی جو بھی مثالیں سمجھائی گئی ہمیں تو وہ سمجھائی گئی ہے, مگر ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں پائے گی جب انشاءاللہ محبوب کے صدقے میں, محبوب کے پیچھے پیچھے جب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا تب انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے جنت کیا ہے. باغِ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, باغِ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے چھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیٹم کے سائیں بھائیوں, لمبی عمر کی تمنا اس نیت سے کرنے میں حرج نہیں ہے, بلکہ اچھا ہے کہ لمبی عمر ملے تاکہ ہم نیکیاں زیادہ کریں, خوب اللہ تعالی کی عبادت کریں. تو جب ہم کسی عبادت کے ذریعے, نیکی کے ذریعے لمبی عمر حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے نیکیوں میں بھی اضافہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل. چنانچہ روایت میں ہے, قریبی رشتے داروں سے اچھا سلوک مال کو بہت بڑھانے والا, آپس میں بہت محبت دلانے والا عمر کو زیادہ کرنے والا ہے. تو رشتے داروں سے حسن سلوک جو ہے اس سے اس حدیث سے معلوم ہے روزی میں برکت ہوتی ہے, مال بہت بڑھتا ہے, آپس میں بھی محبت قائم ہوتی ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے. تو جلدی جلدی تلاش کرو کسی سے اگر رشتہ ٹوٹ گیا. آج کل تو جھٹ پٹ کھٹا کھٹ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, شیطان جو پیچھے لگا ہوا ہے. تو خالہ سے اگر رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے آپ کی امی کی اور آپ کی خالہ کی لڑائی ہے بالفرض, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی وہ اپنی خالہ پر ٹوٹ پڑے, نہ یہ بہنیں آپس میں ان کی اپنی, اللہ کرے ان کی بھی صلح ہو جائے. اگر کسی دنیا داری کی وجہ سے یہ رنجش ہے تو ظاہر ہے تو بہت بری چیز ہے, اس کی تو بہت وعید ہیں. تو اب آپ بھی اسی دنیا داری کی وجہ سے اپنی خالہ کے خلاف ہو گئے اور روز معاذ اللہ غیبتیں ہو رہی ہیں, برے برے نام ڈالے جا رہے ہیں, نہ آپ اپنی خالہ سے رشتہ جوڑ لیں, ٹھیک ہے امی سے چھپ کر ہی سہی, امی کو پتا چلے اور وہ گھر کا ماحول خراب ہو, چپ چاپ اب رشتہ جوڑ لیں, ترکیب رکھے کہ آپ کی خالہ ہے, یہ آپ کی خونی رشتے دار ہے, یہ ذو الارحام میں سے ہے, اس طرح امی کی اور نانی جان کی ٹھنی ہوئی ہے. نہ آپ کی امی بھی امی ہے اور نانی بھی نانی ہے, نانی ختم نہیں ہوئی, یہاں تک کہ ماں باپ میں جدائی ہو گئی, طلاق دے دی والد نے آپ کی امی کو اور امی بولتی ہے والد کے پاس مت جانا, تو آپ بولو میں امی کا فرما بردار رہوں گا, نہ آپ خدا کے نافرمان ہو رہے, آپ کو ابا کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ وہ ٹھیک ہے آپ کی امی جو ہے آپ کے ابو کی زوجیت سے خارج ہو گئی, طلاق مغلظہ ہو گئی, خارج ہو گئی, لیکن آپ کے وہ باپ نہیں مٹے, آپ اس کی اولاد سے خارج نہیں ہوئے, وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کو تو ان کا درکہ بھی تو ملے گا نا, ورثہ بھی. اب اور حقوق ان کے باقی ہیں. تو اس لیے امی لاکھ کہے آپ کو ابو سے اس نے سلوک کرنا ہوگا, نہیں تو گناہگار ہوں گے, والد پر ظلم کریں گے یا وہ آپ کو یاد کرتا اور آپ اس سے دور رہیں گے, بےچارے کو تڑپائیں گے نا, آپ کو ملنا پڑے گا. چاہے ماں ناراض ہوتی رہے, کہ ماں کی ناراضگی یہ آپ نے ایزا نہیں دی بلکہ وہ متعزی ہے, اس نے ایزا اپنے پر اوڑھ لی. آپ بیٹے باپ ہے آپ کے, یہ ماں کا حق اپنی جگہ پر ہے. اور معاملات میں بے شک آپ ان کی اطاعت کریں, شریعت کے مطابق جو حکم دے اس کو بجا لیں, شریعت کے خلاف اگر ماں باپ حکم دے تو نہیں ماننا ہوتا ہوں. تو اس لیے باپ سے آپ ملا کر رہے ہیں, مل کر رہے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس طرح کی کسی وجہ کی بنا پر اپنے باپ سے رشتہ توڑ رکھا ہے تو جوڑ لیجئے, یا ماں سے رشتہ توڑ رکھا ہے, بیٹی سے رشتہ توڑ رکھا ہے, بہن سے رشتہ توڑ رکھا ہے, بھائی سے رشتہ توڑ رکھا ہے, خالہ سے, ماموں سے, نانی سے, نانا سے, دادی سے, دادا سے, پوتے سے, پوتی سے, نواسے سے, نواسی سے, اگر اس طرح کے آپ کے یہ رشتے داروں سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں تو آپ کو پہل کرنی چاہیے. جبکہ عذر دنیاوی اگر دینی عذر ہے تو اس سلسلے میں کس طرح کا عذر ہے یہ کسی عالم سے آپ مشورہ کر لیجئے. اب مثلا کافر ہے باپ, اندھا بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے سلوک تو کرنا ہوگا دائرے میں رہ کر شریعت کے. مثلا کافر باپ جو کہ اندھا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ مجھے گرجا پہنچا دے, تو آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے, اس کی نہیں مانیں گے. لیکن اگر وہ باپ کہتا ہے کہ مجھے گرجا سے گھر لے آیا کر, اب آپ کو اطاعت کرنی ہے, گرجا سے گھر اس کو لے آئیے. تو اس طرح یہ علماء کے ساتھ آپ مل کر ان سے یہ حسن سلوک کس طرح کافر ماں باپ سے کرنا ہوتا ہے یہ سیکھ لیں, مدنی قافلوں میں سفر کر لیں, تو اس سے مدنی قافلوں کی برکت سے آپ کو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور جب سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا, جستجو کریں گے, آپ مطالعہ کریں گے, تب معلوم ہو جائے گا, علماء سے مربوط ہوں گے تب معلوم ہو جائے گا. دارالفتا میں جا کر اپنے جو دعوت اسلامی کے دارالفتا ہے ان میں جا کر آپ معلوم کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو مدنی قافلوں میں یہ نہیں میں کہتا کہ پورا اسلام آپ ایک تین دن کے مدنی قافلے میں سیکھ جائیں گے, کچھ علم تو سیکھنے کو ملے گا, کچھ جذبہ پیدا ہوگا, اس لیے آپ مطالعے کا شوق بڑھے گا, مطالعے کے ذریعے سیکھیں گے, آپ علماء سے پوچھ کر سیکھیں گے, جذبہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو پتا چلا کہ رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے عمر بھی بڑھتی ہے, روزی میں بھی برکت ہوتی ہے. تو اس لیے رشتے داروں سے اس نے سلوک کرنا چاہیے. اور رشتے داروں سے اس نے سلوک کی تو کیا بات ہے, میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے با عطا ہے, بے شک سب نیکیوں میں جلد تر ثواب میں صلہ رحمی ہے, یہاں تک کہ گھر والے فاسق بھی ہوں تو ان کے مال زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے شمار بڑھتے ہیں جب آپس میں صلہ رحم کریں. یعنی بالفرض معاذ اللہ بے نمازی ہیں والدین یا بھائی بہن یا بال بچے اولاد وغیرہ, تو یہ اگر بے نمازی ہیں, فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں, بے پردگیاں کرتے ہیں, گانے سنتے ہیں, داڑھی منڈاتے ہیں, نفاسق ہیں, تو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا جائے گا صلہ رحمی. یہ جو ذو الارحام جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہوگا. اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ان کے مال میں زیادتی ہوتی ہے. اور سب نیکیوں میں جلد تر ثواب میں صلہ رحمی ہے حدیث شریف میں. دنیا میں بھی اس کے اچھے پھل ملتے ہیں, جیسے کہ عمر لمبی ہو جاتی ہے, مال میں برکت ہو جاتی ہے, تو آخرت کا ثواب تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گا. ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے, کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ آپس میں صلہ رحم کریں پھر محتاج ہو جائیں. یعنی آپس میں اگر محبت کی فضا قائم ہے گھر والوں میں تو پھر یہ تنگ دستی ان کے پاس نہیں بھٹکے گی. آج دیکھو ہر ایک کو شکایت ہے تنگ دستی. میرے پاس آتے نا دونوں باتیں کرتے ہیں, بے روزگاری ہے, گھر میں آپس محبت نہیں ہے, لڑائیاں ہیں, ناچاکیاں ہیں, امی ابو کی لڑائی ہوتی ہے, بھائی بہنوں میں ہماری نہیں بنتی, کسی نے جادو کر دیا. یہ تو عام ہے, جادو کر دیا. یا وہ استخارے والوں کے پاس چلے جائیں گے, وہ ٹاڑ کر کے بول دیں گے کہ اثرات ہیں. وہ سہمے بھی آتے ہیں, پھر وہ اثرات ہے, ہٹا کٹا مستنڈا ہوتا ہے, اس کو اثرات ہوتے اور جادو ہوتے ہیں. کاروبار ٹھپ ہوا تو بولتے ہیں کہ جادو ہے, کسی نے بندش کر دی ہے. ارے اللہ کے بندو, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں اچھی خبر دینے والا کون ہے؟ محبوب فرما رہے ہیں کہ کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ آپس میں صلہ رحم کرے پھر محتاج ہو جائے. تو آپس میں آپ اپنی محبت قائم کر لو, اس نے سلوک شروع کر دو, انشاءاللہ آپ کی محتاجی ختم ہو جائے گی, تنگ دستی دور ہو جائے گی. تنگ دستی دور کرنے کا بہترین علاج اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں. تو اب یہ کہ گھر میں لڑائی ہو گئی تو جادو ہے, بچہ بیمار ہے تو جادو ہے, وہ بیمار ہے تو جادو ہے, رشتہ دار نے جادو کر دیا, قریبی رشتہ دار نے جادو کر دیا, یعنی آپ ہی ایک بچے میں, باقی سارے کے سارے یہ جادوگروں کی بستی ہے. جس کو دیکھو جادو, جس کو دیکھو جادو. میرے پاس آتے, میرے تو اب سن سن کے کان پکتے ہیں, اب میں بولتا بھی نہیں, سن لیتا ہوں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کو بولوں کہ تیرے کو پتا کیسے چلا کہ جادو ہے. کوئی کوئی تو ایسے بے وقوف ہے, میرے باپ نے مجھ پہ جادو کر دیا, اب ہے کچھ کہنے کا, باپ نے جادو کر دیا. کوئی بولتا میرے بیٹے نے مجھ پر جادو کر دیا. تو یار یہ سارے جادوگر نہیں ہیں, الحمدللہ اللہ رسول کو ماننے والے, خوف خدا رکھنے والے ہیں. جادو کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے. تو ہماری بہت ساری خطائیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. اب جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بھیڑ دو, بند کر دو, تو سرکش شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا. تو اب آپ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرتے ہی نہیں کرتے, آپ غور فرما لیں, بسم اللہ پڑھنے کا ذہن نہیں ہوگا. تو جب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان کا داخلہ ہو جائے گا, سرکش جنات بھی گھس جائیں گے. تو اب یہ کہ خود را کردن علاج نیست, اب کون جن کو بھگائے گا, کون سا تعویز آپ کے جن کو بھگائے گا, جبکہ بسم اللہ نہیں پڑھی, آپ کو ایسا عمل بتایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کے ان کا داخلہ بند کر دو, تو آپ بند تو کرتے نہیں. مزید استنجا خانے میں, یہ گندی جگہوں پر یہ خبیث اجنا رہتے ہیں, جنات و جننیا یہ استنجا خانوں میں گندے گندے رہتے ہیں اس میں. تو اس کے لیے دعا میں تعلیم دی گئی, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث. اب بڑی بڑی آپ کو ٹینسز تو آپ کو یاد ہوں گے, بڑی بڑی پوئٹریاں تو رٹی بھی ہوں گی, پورے پورے مضامین رٹے ہوں گے. ایم بی اے کر دیا, کر لیا, کس نے ایم بی بی ایس کر لیا, کوئی ایڈوکیٹ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کچھ بن گیا. اب یہ دعا تو پڑھنا آتی نہیں ہے, یہ دعا بہت سو کو نہیں آتی ہوں, میں ہاتھ نہیں اٹھاتا, نہیں آتی ہوگی. بہت سو آتی ہوگی تو غلط آتی ہوگی, کسی عالم یا قاری سے پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ یار سنو سے میں صحیح پڑھتا ہوں گا نہیں. تو جب یہ دعا نہیں پڑھے تو اندر وہ جنات تو ہوتے ہیں جو گلے میں بھی آ جائے کبھی, اور پھر آپ بھٹکتے پھریں علاج کے لیے. عامل کو بھی پتا نہ چلے کہ یہ چڑھا کہاں سے, وہ چڑھا تھا وہ استنجا خانے سے. تو حدیثوں میں نا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, من الخبث والخبائث کے معنی کیا, میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں, یعنی جنات کی, جن کی وہ تانیس ہے جنی, عورت جن کی جس کو چڑیل بھی بولتے عام طور پر, تو میں خبیث جنوں اور جنیوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو جب یہ دعا پڑھ کے جائیں گے مجال ہے کہ کوئی جن نظر اٹھا کے دیکھ لے, کہ حدیثوں میں یہ مضامین بھی موجود ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اگر ستر کھولیں گے تو جنات, سرکش جنات جو ہیں یہ ستر نہیں دیکھ سکتے. تو یہ خود را کردن علاج ہے, آپ سر دیوار میں مارو, زور زور سے مارے چلے جاؤ, اور تعویذ بھی مانگے چلے جاؤ کہ میرا سر نہیں پھٹے, میرا سر نہیں پھٹے, تعویذ دے دو میرا سر نہیں پھٹے, یوں مارا ڈال کر کے تو پھر خون نکلا, اب ایک تعویذ اور دے دو تاکہ ٹانکے نہ آئے, اتنا زیادہ نہ پھٹے, پھر مارا ڈال کر کے. تو تعویذ آپ کو تھوڑی ٹانکوں سے بچائے گا, ٹانکے تو لگیں گے, بیجا بھی نکلے گا زیادہ مارو گے تو. توڑ سکتا, جان بھی نکلے گی. تو تعویذ بے شک اثر رکھتا ہے, تعویذات کام کرتے ہیں, عملیات کام کرتے ہیں. اللہ چاہتا ہے تو کام کرتے ہیں, اللہ نہیں چاہتا تو نہیں کرتا. سر دوا کا کہ دوا اللہ چاہتا تو شفا ملتی ہے. دوا میں بھی ذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے, اللہ چاہے تو شفا دیتا ہے, اللہ نہ چاہے تو ڈاکٹر جھک مار مار کے دم توڑ ہی دیتے نا, لا علاج قرار دے ہی دیتے نا. وہ تو بےچارے کہہ دیتے کہ اس مرض کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, حالانکہ حدیثوں میں بالکل یہ مضامین موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو. علاج ہے, تجھے نہیں ملا, تجھے نہیں ملا اس کا مطلب نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہہ دیتے کہ کہیں حدیث میں نہیں ہے, بھائی تو نے ساری حدیثیں دیکھ لی, ساری حدیثیں تو پڑھ چکا کہ کہیں حدیث میں نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی تک کوئی ایسی حدیث نہیں دیکھی, یہ تو معقول ہے بات. تو اس طرح ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے, یا ابھی تک ڈاکٹروں کو اس کا علاج نہیں ملا, یہ نہ کہے کہ اس کا علاج ہی نہیں, علاج ہے ہمیں نہیں ملا, ہمارے پاس نہیں. تو بے شک ہمارے پاس نہیں ہے, اللہ چاہے تو علاج کسی کو وہ سجا سکتا ہے, بغیر دوا کے وہ شفا دے سکتا ہے, وہ تو قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم صلے رحمی کریں, نیک سلوک کریں, اس سے انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے. ایک اور حدیث شریف میں صلے رحمی اور خوش اخلاقی اور ہمسائے سے ان پڑوسی سے نیک سلوک شہروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں. ایک اور حدیث شریف میں نیک سلوک کے کام, حسنِ سلوک کے کام جو ہے بری موتوں آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں. اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان والے ہوں گے. ایک اور حدیث شریف میں بھلائیوں کے کام بری موتوں سے بچاتے ہیں اور پوشیدہ خیرات رب کا غضب بجھاتی ہے. چھپ کر خیرات دینا یہ رب کا غضب بجھاتی ہے. اور رشتے داروں سے حسن سلوک عمر میں برکت ہے, اور ہر نیکی صدقہ ہے. اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان پائیں گے, اور دنیا میں بدی والے وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے. اور سب میں پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں. صلو علی الحبیب تو میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, مدنی قافلوں میں سفر کرو گے تو انشاءاللہ ایسی باتیں سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا, اور انشاءاللہ سیکھنے کی سعادتیں بھی ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بس میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر عظمت والا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر سونا سونا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر لکھانوں جوانا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر عظمت والا میرا. پیارا پیارا میرا پیر سونا سونا میرا. جب چل مدینہ قافلہ جاتا تھا تو پہلے اس سے پہلے چل مدینہ کی محفل ہوا کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ یہ مرکز الاولیاء لاہور مرار پاکستان وقت یہ چل مدینہ کی محفل ہوئی رات کو. وہاں پر جب نعتیں اس طرح پڑی جا رہی تھی مدینہ پاک کی حاضری کا تصور, وہاں پر بھی عجیب ہی بندے پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جو تو چل مدینہ نہیں ہوئے تھے اسلام بھی, وہ بھی روتے تھے کہ ہمیں بھی مدینہ پاک کی باپا کے ساتھ حاضری کی سعادت مل جائے, چل مدینہ مل جائے. وہ تو روتے ہی تھے, لیکن جن خوش نصیبوں کو چل مدینہ کا مجدہ ملا تھا وہ تو ان پر تو عجیب کیفیت طاری تھی. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ حضرت کا سایہ کرم ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے, حضرت کی بیماریاں دور فرما کر بیمار مدینہ بنا. یا اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کر, صرف اپنے در کا محتاج رکھے. یا اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما. الہ العالمین حضرت کو حضرت کی آل کو خیر و عافیت اور دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. آمین. جاہل نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس دور کے اندر دعوت اسلامی پوری دنیا میں مدنی چینل کے حوالے سے اور دیگر جو بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں اور جو علمی حوالے سے جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے, خصوصاً ماشاءاللہ فیضان سنت ہے جو جس سے دعوت اسلامی کے مبلغین استفادہ کرتے ہیں اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس سے واعظ کرتے ہیں, ان کو نصیحت کرتے ہیں. اب یہ باقاعدہ تخریج کے ساتھ موجود ہے. تمام عوام اہل سنت سے اپیل ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پورا سال چھپتی رہتی ہے, پوری سال چھپتی رہتی ہے, اس کے پورے سال چھپائی ہوتی ہے. یقیناً یہ قابل تحسین ہے کہ اس کتاب کی مانگ اتنی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ.